یا مرشدی ہم مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں، کیا مدنی انعامات کا کارڈ پر کرنا اور اسے جمع کروانا بھی ضروری ہے؟ جی ہاں، جب ایک تنظیم سے آپ مربوط ہیں تو تنظیم کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا، اور اس میں آپ کا اپنا بھلا ہے. آپ کارڈ پر کریں گے اور روز فکر مدینہ کر کے کریں گے تو یہ کام سہل ہو جائے گا آپ کے لیے. کارڈ نہیں دیں گے تو آپ سست پڑ جائیں گے. بہت سو تجربہ ہوگا، جو کارڈ پر کرتے ہیں ان کا عمل کتنا ہے اور جو کارڈ پر نہیں کرتے ان کا عمل کتنا ہے، موازنہ ہو سکتا ہے. تو کارڈ پر کیا کریں اور 10 تاریخ کے اندر اندر مدنی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار تک پہنچا بھی دیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.